Yeah.

would never smoke with mine. Ne, samo dugi, Miko. Ovdje do tebe nema. Od mene ne stoji sad. Šta ima? Šta ima? Zlatnika? Ura, ura! Imaš prve, dugi, imaš... Boži, imaš... Dugi je nevano. Čekao. Kada se sviđa ništa? To je neki malo. Daj meni, ja moram okrenuti telefon, imam jedan vremena za to. 140, to je 90. Thank you. kurva. Rot. Yeah.